أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Evet arkadaşlar, sizlerle beraber Şeyhülislam Muhammed İbni Abdülvahhab İbni Süleyman İbni Ali Şeyhülislam ve Müslümin'in 3 esas ve bunun delilleri adlı eserin 3. esasını, 3. aslını okumaya devam ediyoruz. Belki de bu akşam bu kitabı Allah-u Teala bizlere bitirmeyi muvaffak edecek. Eğer bu kitabı bitirirsek önümüzdeki derslerde Kavaidul Erba, 4 kavaid, 4 kural adlı küçük risaleyi yapıp ondan sonra aynı müellifin rahimahullah'ın Kitab-ı Tevhid adlı eserini tekrardan okumaya başlayacağız. Aranızdan ezberleyenler inşallah o kitabı da olacaktır. Bu mübarek risale elimizin arasında bulunan 3 esas ve bunun delilleri adlı mübarek risalenin son esasını öğrenmeye geldik. Bu dersimizin konusu 3. esas olan kabirde kula meleklerin men nebiyyuk, nebin kim diye sordukları sorunun cevabını açıklayan 3. esas. Daha önce dersimizde açıkladığımız üzere kul her Müslüman erkek ve bayan, her Müslim ve Müslime dünya hayatında bu 3 esası bilmek zorunluluğu var. Yani üzerine bunları öğrenmesi farz, vacip. Bunların ilkini açıkladık. Marifetul abdi rabbehu. Neydi bunların ilki? Kulun Rabbini tanıyıp bilmesi. Konuyla ilgili gereken açıklamayı yerinde yapmıştık. İkinci olarak kul neyi bilecek? Ma'rifetul İslam bil edille. Allah Teala'nın göndermiş olduğu İslam dinini delilleriyle birlikte ne yapması? Kulun bilmesi, öğrenmesi. Ve bunlarla da amel etmesi. Ki bu geçen haftalardaki dersimizin konusu olmuştu. Üçüncü esas ve bu kitabın son esası, son bölümü kulun Nebi Aleyhisselatü Vesselam Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı tanıyıp bilmesi. Tanıyıp bilmesi. Bundan maksadımız nedir? Müellif Rahimahullah'ın bununla kastettiği nedir? Ders esnasında bunların hepsine inşallah değineceğiz. Bazı derslerimizde de söylediğimiz üzere öncelikle şuna iman etmeli bu esasla ilgili olarak. Allah-u Teala Yüce Allah son peygamber olarak Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı göndermiş. İnsanları şirke bulaştıktan sonra yeniden tevhide davet etmek için onlara kendilerini cennete yakınlaştıracak her türlü ameli göstermiş, öğretmiş. Kulları cehennemden, ateşten alıkoyacak, uzak tutacak her türlü yasakları da ne yapmış, beyan etmiş, açıklamış ve dini onlara ne yapmış? Tam olarak eksiksiz, noksansız, ziyadeye ihtiyaç duymadan, içinde hiçbir değişikliğe, tahrife, tebdile ihtiyaç duyulmaksızın kamil, mükemmel, eksiksiz, mükemmel bir din ne yapmış bu kullara? Allah'ın kullarına vermiş, tebliğ etmiş. Yani genel olarak kul buna iman etmeli. İlk olarak. Buna iman edecek. Sonra icmali olarak da tafsili olarak da Nebi Aleyhisselatü Vesselam kimdir? Hangi kavimdendir? Nerede, nasıl yaşamış? Yani hayatını ne yapmış olması lazım kulun? Bilip öğrenmiş olması lazım. Diyor ki muallif rahimahullah, el aslu salis. Üçüncü esas, üçüncü asıl. Ma'rifetü nebiyyikum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Nebimiz, peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bilip tanıyıp onu öğrenmek. Üçüncü esas budur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kimdir? Bu Muhammed ibnu Abdillah. Abdullah'ın oğlu Muhammed'dir. İbni Abdülmuttalib. Babasının babası olan, yani dedesi de kimdir? Abdülmuttalib'dir. İbni Haşim. Haşim'in oğlu, Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın oğludur. Babası Abdullah. Dedesi Abdülmuttalib. Dikkat ederseniz Abdülmuttalib ismi Muttalib'in kulu demek. Yani Muttalib aslında büyük dedesi olan Haşim büyük dedesi olan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük dedesi olan Haşim'le Abdülmuttalib, yani Muttalib'in kulu olarak bilinen kişi, yani dedesi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi Medine'ye beraber geliyor. Biliyorsunuz Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de de bir neyi var? Akrabalık bağı var Medine'yle. Aslı ama Mekkeli. Yanında hep beraber bu Haşim bu Abdülmuttalib'i gezdirdiği için insanlar ona Muttalib'in kulu olarak bakıyorlar. Zannediyorlar ki bu Muttalib'in neyi? Kölesi. Yani yanında gezdirdiği kölesi. Halbuki onun neyi o? Oğlu. Hatta yani oğlu. Ondan sonra hatta amcası diyor. Amcası Muttalib. Pardon, düzeltelim orayı. Amcası Muttalib, Abdülmuttalib'i yanında gezdirdiği için, götürdüğü için insanlar zannediyorlar ki bu onun efendisi. Bu onun efendisi. O da onun kölesi zannediyorlar. Ne demeye başlıyorlar ona? Abdülmuttalib. Muttalib'in kölesi diye isimlendiriyorlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi neydi? Muhammed. Bu isimle bazı alimler diyorlar ki bu isimlenen başka bir insan yoktur Arap aleminde o dönemlerde. Bazı tarihçiler de diyorlar ki hayır, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın isminde birkaç kişi de olsa isimlenmiş bazı insanlar bulunmuştur. Ama tarihçilerin ittifakıyla o dönemlerde Hamet vardı. Yani Hamet adıyla isimlenen isimler vardı. Muhammed ise arkadaşlar övülen yani sevilip övülen, sena edilen manasındadır. Sevilip övülen manasındadır. İnsanlar, Araplar kendi çağlarında, kendi dönemlerinde çocuklarına bu tür isimler verirlermiş. Tefaül babından, iyimserlik babından büyüdüğünde, çocuğun yetiştiğinde bu hasletlere, bu sıfatlara, bu vasıflara sahip olmasını temenni ederlermiş. Mesela yani onların çocuklarına koyduğu isimlerden bazıları da böyle kötü, korkunç isimler. Bununla da düşmanını korkutmak istiyorlar. Büyüdüğü zaman ne yapsın? Düşman o ismi duyduğunda korksun. Düşmanı korkutacak, tabiata, mizaca sahip olsun. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın İsmi bu şekilde isimlendirilmiş. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ondan bahsederken ne olarak bahsediyor? Muhammed olarak bahsediyor. Ne diyor? Muhammedun Resulullah. Muhammed nedir? Allah'ın Resuludur. Ve diyor Allah-u Teala yine başka bir ayette مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ Muhammed sizlerden birisinin babası değil. Yani babanız bu manada nesebi olarak babanız değil. Yani dikkat edin. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Muhammed ancak bir nedir? Elçidir, Resul'dür diye Allah-u Teala onun isminden bahsederken ölmüş, fena edilmiş manasına gelen isimler ona ne yapıyor? Hitap ediyor. Nedir Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın lakabı? Lakabı nedir? Ebul Kasım. Onun lakabı Ebul Kasım'dır. Haşim min Kureyş. Yani babasının babası. Yani üçüncü babası diye ifade edeceğimiz Haşim. Hangi kabileden arkadaşlar? Kureyş kabilesinden. Kureyş ise Arap kavminden, Arap milletinden bir kabile. Peki Araplar kimin soyundan gelmekte? El-Arabu min zurriyeti İsmail bin İbrahim el-Halil. Arap kavmi ise İbrahim Aleyhisselam'ın, peygamber olan İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu var biliyorsunuz yani. Birisi İshak, birisi İsmail. Peygamberliğin geldiği. İsmail Aleyhisselam'dan kim geliyor arkadaşlar? Nebi Aleyhisselatü Vesselam geliyor İsmail'den. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliği oradan geliyor. Araplar da nereden geliyor arkadaşlar? İsmail'den geliyor. Yani İsmail'in zürriyetinden Arap kalmıyor. Arapların içinden Kureyş seçilmiş. Kureyş'ten Haşimoğulları. Haşimoğullarından da kim? Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? Seçilmiş. Ki daha önce hadislerde söylemiştik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? İnne Allah istafa Kenane min veledi İsmail. Allah Teala İsmail oğullarından Kenane'yi seçti. Ve istafa Kureyş min Kenane. Kenane'den Kureyş'i seçti. Ve istafa min Kureyş bini Haşim. Kureyş kabilesinden de beni Haşim, Haşim oğullarını seçti. Ve istafani min beni Haşim. Beni de beni Haşim'in arasından ne yaptı? Seçti. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşı kaçtı arkadaşlar? Ve lehu minel umri 63 sene. Onun yaşı 63'tü. Yani 63 sene Nebi Aleyhisselatü Vesselam ömür sürdü, yaşam sürdü. Minha 40 kablen nubuvve. 63 yılın 40 yılı nasıl geçti arkadaşlar? Vahiysiz geçti. Yani bir peygamberlik, nubuvvet, risalet kendisine ne yapmamıştı? Ulaşmamış, gelmemişti. Ve 23 sene ise Nebi Aleyhisselatü Vesselam 23 sene nebiyen rasule, bir nebi olarak, bir rasul olarak ne yaptı? İnsanlara davetçi olarak yaşadı. Nubbi'e ikra. İkra ismi Rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku ayetiyle kendine ne inmiş oldu? İlk vahiy inmiş oldu ve hangi mertebeye gelmiş oldu? Nebilik, nebi, nebi olmuş oldu. Daha sonra ya eyyühel muddessir kum enzir. Ey elbisesine bürünmüş insan, korkudan gelmiş aleyhissalatü vesselam, vahiy indikten sonra korkuyor, göğsü nefes alıp verirken inip çıkıyor. Allah Allah'a diyor ya eyyühel muddessir, ey elbisesine bürünmüş olan kişi, kum fe enzir, kalk ve insanları ne yap, uyar. Artık hangi makam? Bakın nubuvvet, vahyin indiği, şeriatın indiği, ancak insanlara üç alimler, ancak insanlara bunu tebliğ etmenin kendisinin üzerine farz olmadığı kişiler. Yani nebi demek diyorlar, insanlara tebliğ etmenin üzerine farz olmadığı kişiler. Vahiy gelmiş, yeni bir şeriat gelmiş ama onu insanlara tebliğ etmesi üzerine değil, farz değil. Bir görüşe göre, bir tarife göre. Ama bizler biliyoruz Nebi Aleyhisselatü Vesselam nubuvvet zamanında, nubuvvet sırasında tebliğ yapmış. Ebu Bekir'e yapmış, radıyallahu anh Hatice'ye yapmış, Ali'ye yapmış, birçok sahabeye yapmış. Risalet gelmeden, Resullük gelmeden. Peki bunu nasıl açıklayacağız, ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bu tarife göre, nebilik kendine bir vahiy gelen, şeriat gelen ve onu emretmesi farz olmayan. Yani ama emredebilir. Müstahap olarak, istihsap olarak ne yapabilir? Emredebilir. Bu tarife göre bu kabilden diyoruz. Bu baptan diyoruz. Bu manada açıklıyoruz. Ama biz daha önceki derslerimizde Nebi ile Resul arasındaki açıklayacağız. Şu tarifi söylemiştik. Demiştik ki Nebi kendisine bir vahiy gelen ve o vahiyi kendine muvafık olan, muhalefet etmeyen, kendisi gibi düşünen insanlara aktaran, anlatan insanlara demişti. Nebi. Resul ise kendisine yeni bir din gelen, yeni bir kitap inen ve bunu kendine muhalif olan insanlara anlatmakla emir olunan demiştik. Yani her iki tarifin de eksiklikleri var. Ama genelde bu iki tarif üzerinde Nebi ve Resul tariflerini atmakta dönmekte. Bunun üzerinden tarifler yapılmakta. Bizler diyoruz ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ilk peygamberlik ikra, nubuvvet ikra emriyle geldi. Oku emriyle geldi. Risalet ise, Resullük ise ya eyyuhel muddessir, ey elbisesine bürünmüş kum enzir, kalk ve insanları at, uyar. Ve beleduhu Mekke. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yurdu, şehri neresiydi? Mekkeli. ki Mekke onun çok sevdiği topraklardan bir tanesiydi. Kavmi onu çıkarmamış olsaydı oradan çıkmayı da ne yapmıyordu Aleyhisselatü Vesselam? İstemiyordu, arzulamıyordu. Ve hacera ilel Medine. Ne yaptı Nebi Aleyhisselatü Vesselam? Medine'ye hicret etti. Ba'athahu Allahu bin nezareti alişşik. Allah Teala onu neyle gönderdi? İlk yüklediği görev neydi? Bin nezara alişşik. İnsanları şirkten sakındırmak. İnsanları şirkten uzaklaştırmak. Ve yed'u ile tevhid. Ne yapması? Tevhide davet etmek. Bakın bu ifadeler daha önceki dersleri de söylemiştik. Şeyhul İslam Muhammed İbni Abdülvahhab bu ifadeleri yazarken, kullanırken ve kalemi nasıl geldiyse, aklına nasıl geldiyse yazmıyor. Dikkat edin. Önce ne var? Şirkten sakındırmakla gönderildi. Sonra tevhide davet etmekle gönderildi. Yani burada bir ne var? La ilahe illallah'ın bir tarifi var. Önce demiştik. La ilahe illallah. Önce ne var? Nefi var. Sonra ispat var. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın önce söylediği, yaptığı ne? İnsanların şirkten sakındırmak, uzaklaştırmak. Sonra ibadet edilmesi gerektiğini insanlara anlatıp bu ibadetin de yalnızca Allah'a yapılması gerektiğini onlara açıklamak. Alimler bu yüzden diyorlar ki et-tahliye kablet-tahliye. Et-tahliye kablet-tahliye. Ne demek bu ifade? Önce tahliye yapacaksın. Ne demek tahliye? Boşaltacaksın. Arındıracaksın, temizleyeceksin. Tahliye. Önce arındıracaksın, kazıyacaksın. Sonra tahliye. Dolduracaksın, süsleyeceksin, temizleyeceksin. Temizlediğin yeri doldurup, temizleyip güzelleştireceksin. Et-tahliye kable et-tahliye. Yani mesela bazı cemaatler var, tebliğ cemaati var, İhvan-ı Müslim var. Bunların menheci ne? Bunların gittiği metot ne? Bu değil. Önce diyor insanları güzelleştirelim. Yani insanlara namazı emredelim, orucu emredelim, iyi insanlar olmasını emredelim. Sonra diyorlar biz onları ne yaparız? Şirkten alıkoyarız. Yani sofilere gidip de dersek ki siz şimdi şirkin içindesiniz, yaptıklarınız yanlış, korkarlar, ürkerler. Biz onları ne yapalım? Onları olduğu gibi bırakalım. Sonra onları ne yaparız? Düzeltiriz. Ama bakıyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın menheci metodu bu değildi. Önce tahliye yaptı. Boşalttı, temizledi, azıdı. Sonra boşalan o boş sayfaya, en beyaz o boş sayfaya ne yaptı? Doldurdu. İnsanlara dini emretti. Ki biraz sonra açıklayacağız. Delil kavluhu ta'ala. Bunun delili nedir? Ya eyyuhel muddessir. Allah sana buyuruyor. Ey elbisesine bürünmüş. Kom fe enzir. Kalk ve insanları da uyar. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. Rabbini ne yap? Tekbir et. Yücelt. وَشِيَابَكَ فَطَحْحِرْ. Müfessirler bu ayeti وَشِيَابَكَ فَطَحْحِرْ ayetini فَطَحْحِرْ ayetini elbisini temizle olarak da açıklıyorlar. Amellerini temizle olarak da açıklıyorlar. Muhakkik müfessirler, etkikçi müfessirler daha çok İkinci görüşte. Yani kalk ve ne yap? Amelini ne yap? Düzelt, temizle. Siyap kelimesi Arapçada siyap, tavuk kelimesi Arapçada elbise manasında kullanıldığı gibi alimler diyorlar ki ameller manasında da ne yapılabilir? Kullanılabilir. Çünkü diyor her ikisindeki ortak nokta da insana bir küçük olması. İnsanla beraber gezip dolaşması. وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَلْنَا تَعِرَهُ فِي اُنُقِهِ. Her insana ne yaptık diyor Allah-u Teala? Boynunu, amelini bastık. Niye? Tahir diyor. Çünkü amel ondan ne yapıyor? Göğe yükseliyor. Bakıp ona kuş demiyoruz onun tercümesini. Burada da وَسِيَابَكَ تَحْيِرْ elbisini temizle yani amelini temizle. Çünkü o zaman diyorlar ki müfessirler bu ayetin indiği dönemde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a namaz kılmak ne değildi bu manada? Farz değildi. Namazın rükünleri şartları henüz ne olmamıştı? İnmemişti. Belirlenmemişti. Yani diyorlar bu daha doğru bir mana. وَالْرُجُزَ فَحْزُرْ. Bakın ayetin devamında diyor ki bununla ilgili olarak amellerini arındır. وَالْرُجُزَ. Neydi rüc? Putlar. Yani pislik. Buradaki maksat müfessirler ne diyor? Putlar. Sanem ve vesen. Asnam ve evsen. Nardan ne yap? Uzaklaş. Mehcur. Bunları terk et. Nedir sanem arkadaşlar? Sanem şekilli olan. Yani bir insan şekli olabilir. Hayvan şekli olabilir. Şekil suret biçiminde yapılmış ve Allah-u Teala'dan gayrı Allah-u Teala ile birlikte ibadet edilen, dua edilen şeylere ne diyoruz? Sanem. Sanem diyoruz. Ama bir şekil üzere olmayan, bir suret üzere olmayanlara ne diyoruz? Vesen diyoruz. Vesen. İkisi arasında ne var? Bir fark var. Bu yüzden aleyhissalatü vesselam ey Allah'ım diye dua ederken Allah'ım la tec'al kabri, benim kabrimi kılma. Ne kılma? Vesenen yu'bet, ibadet edilen bir vesen. Sanem demiyor bak, put demiyor. Sanem demiyor. Niye? Çünkü kabir put değil. Put şeklinde değil. Orada sanem de diyebilirdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah benim kabrimi senden başka ibadet edilen bir put yapma diyebilirdi. Ama daha geniş bir ifade kullanıyor. Diyor ki vesen. Allah'ım la tec'al kabri vesenen yu'bet. İbadet olunan bir vesen yapma. İlim ehli diyor ki ver rucuse fehcur. Bu necis olan, pis olan put ve senem ve vesenlerin hepsini ne yap? Terk et. İster ağaç olsun, vesen. Ağaç bir vesendir. İster şekil biçiminde olmuş, senem olsun, put olsun, bunların hepsini terk et. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْتِرْ. İnsanlara vererek onlardan daha fazla almayı ne yapma? İsteme. Amacın bu olmasın. وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ. Rabbin için ne yap? Sabret. Bakın Rabbin için neye sabret? Açıkız. Sabır ne içindir arkadaşlar? Allah-u Teala'ya itaat ederken sabır. İsyana tahammül etmede sabır. Ve Allah-u Teala'nın takdir ettiği şeylere sabır. Bunların her biri, her üçünün sabıra ihtiyacı var. Sabah namazına kalkmak sabır ihtiyacı var. Sabır ister. Zina etmemek, içki içmemek, harama bakmamak sabır ister. Sabır ister. Başka bir musibet geldi, bela geldi. Allah takdir etti. Ne ister? Sabır ister. Sabır ister. İşte bunların hepsi ne diyor Allah-u Teala? Sabret. Ma'na kum fe'enzir müellif diyor ki rahimahullah. Kum fe'enzirin manası kalk ve uyar. Bunun manası yani diyor ki yunziru anişşik ve yed'u ile tevhid. Yani şirkten sakındırıyor ve tevhide davet ediyor. Şirkten sakındırıyor ve tevhide davet ediyor. Ve rabbeke tekebbir. Bunun manasını açıklıyor. Ey azzimhu bit tevhid. Onu birleyerek tevhid ile ne yap? Yücel. Tevhidin tüm kısımlarıyla onu ne yap? Yücelt. Rububiyetiyle, uluhiyetiyle, isim ve sıfatlarıyla, onun şeriatına, emirlerine boyun eğerek, kaderine, takdir ettiği şeylere sabrederek ne yap? Onu yücelt. Ve tiyâbeke fetahhir. Elbiseni temizle olarak Türkçesi açıklayabileceğimiz mananın, ayetin manası nedir? Yani tahhir a'maleke. Yani amellerini ne yap? Temizle. Neyden temizle? Hani şirk. Şirkten temizle. Çünkü arkadaşlar günahların en çirkini, günahların en iğrenci nedir? Şirktir. Diyor ya sahabe eyyü zembi a'zam. Günahların en çirkini, günahların en büyüğü hangisidir? Ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a sorunca Allah Teala ne diyor? En tec'ale lillahi nibden ve huve halakat. Seni yaratmış olan Allah olmasına rağmen, Allah seni yaratmış olmasına rağmen ona ne yapman? Eş koşman. Ortak koşman. Neydi ortak koşman? Rububiyetinde mi? Rububiyetinde. Hayır. Çünkü rububiyetinde ortak koşan olmamış. Ebu Cehil bile bu konuda Allah'la beraber başka Rab var dememiş. Nedir? Seni yaratmasına rağmen, seni yaratmış olanın Allah olmasına rağmen ona eş, denk koşman ibadette. Yani kendi amellerinde ey kul senin yapmış olduğun fiillerinde namazında, duanda, hasretinde, kalbi amellerinde, kavli amellerinde, azalarınla yapmış olduğun amellerinde Allah-u Teala'ya yapılacak olan, Allah-u Teala'nın kendisine yapılmasını hak ettiği amellerini yapman başkasına yapman. Ve bunu yaparak Allah'a ne yapmış olman? Eş koşman. Günahların en çirkini de bu. Ve rucze fehcur yani asnam. Bunlar nedir? Putlardır. Hecruha bunları hecretmek demek terkuha terk etmek ve beraetu minha onlardan teberri etmek. Beriyim demek. Ben uzağım demek. Ve ehliha ve ona tabi olan, o putlara tabi olan, o putlara ibadet eden, o vehenlere tabi olanlar, onlara uyanlara, onların onlara ibadeti layık görenlerden de ne yapmak insanın teberri etmesidir. Yani ayetteki emir onu da kapsıyor. Daha önce dediğimiz gibi İbrahim Aleyhisselam ne demişti kavmine? وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ اِنَّنِي بَرَاءٌ İbrahim şöyle dedi kavmine ve babasına اِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ Sizlerin ibadet ettiklerinizden ben beriyim. Uzak. Bunu ilan edecek insan. İşte Aleyhisselatü Vesselam'ın davet ettiği Risaletin yani Resulluğun geldiği kum ve enzir kalk ve uyar diye başladığı davet kaç yıl sürdü arkadaşlar Mekke'de? 13 yıl sürdü Mekke'de. 13 yıl burada şimdi çok önemli bir husus değineceğim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam 13 yıl tek bir şeye davet etmiş. Tek bir şey. Ve tek bir şeyden sakındırmış, arındırmış. Bu insanları korkutmuş, uyarmış. Nedir o? Tevhide çağırmış. Şirkten sakındırmış. Bakın tek bir şey. E kaç yıl sürmüş? 13 yıl. Dikkat ederseniz yani zina yasaklanmamış. Yani insanları zinadan uzaklaştırmamış. İnsanları içkiden uzaklaştırmamış. İnsanlara haccı emretmemiş. İnsanlara zekatı emretmemiş. İnsanlara orucu emretmemiş. Düşünebiliyor musunuz? 13 sene boyunca davet ettiği tek bir şey var. O da tevhid. Buradan ne anlıyorsunuz? Buradan şunu anlamanız lazım arkadaşlar. Bu dinin tevhide verdiği önemi, bu dinin ibadetlerde, kulların yapmış olduğu ibadetlerinde yalnızca Allah'ı dinlemeleri gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu, Allah-u Teala'nın buna ne kadar önem verdiğini anlamamız gerekiyor. Daha sonradan bakın Medine'ye gelmiş Aleyhisselatü Vesselam. Medine'de kaç yıl yaşamış? 10 yıl, 10 sene yaşamış. Neye davet etmiş? Tevhidle birlikte ne davet etmiş? Amellere. Bir sürü şey. Tek bir şey değil. Bunun içinde namaz, oruç, zekat, hac, anne babaya iyilik vesaire. Tüm amelleri 10 yıl boyunca ne yapmış? Anlatmış. Demek ki bu içinde öncelikli olması gereken şey ne arkadaşlar? Tevhid. Tevhide davet. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Nuh'dan bahsediyor. Şuayb'dan bahsediyor. Salih'ten bahsediyor. Onlardan hepsinden bahsederken ne diyor? Onlar kavimlerine şöyle diyorlar. Ya kavmi ibudullah. Nuh, Şuayb, Salih. Bunlar hep kavimlerine şunu söylemişler. Ya kavmi ibudullah. Ey kavmim Allah'a ibadet edin. Ma lekum min ilahin gayruh. Sizler için Allah'tan başka bir ilah yoktur. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam tek başına değil. Onunla birlikte tüm peygamber, Nebi kardeşleri bu dine ne yapmışlar? Davet etmişler. Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? İlk geldiği günlerde Mekke'de insanlara dolaşıyordu. Risalet geldiğinde. Kulu la ilahe illallah suflihu. La ilahe illallah deyin kurtulun. La ilahe illallah deyin kurtulun. Ve insanlar bunun ne manaya geldiğini, ne anlama geldiğini biliyorlardı. Niye? Çünkü o zamanki atmosfer, o zamanki mücadele belliydi. Saflar çok açık. Yani bir tarafta Mekke halkı ve ibadet ede geldikleri putlar, ilahlar, Allah'a yakınlaşmak için aracı koydukları aracılar, bir tarafta da peygamber olduğunu söyleyen, Allah'tan vahiy geldiğini, kendisine elçilik geldiğini, risalet geldiğini söyleyen ve insanlara gidip Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur demeyi emreden bir insan. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam la ilahe illallah deyin kurtuluşa erersiniz. Sözü o gün çok açıktı. İnsanlar bunun ne manaya geldiğini, onların kendilerinden neyi götüreceğini biliyorlardı. Buna rağmen Aleyhisselatü Vesselam onları ne yaptı arkadaşlar? 13 sene. Tevhide davet etti. Tek bir şey. Ve şirkten sakındırdı. Ve ba'den aşr 10. senede 10. senede Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı arkadaşlar? 10. senede olduğunda orice bi ile sema, semaya yükseldi. Hani insanların önümüzdeki günlerde Miraç kandili diye kutladıkları o hadise, zira bu kandil dinimizde olmayan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bizatihi bu olayı kendisi yaşayan bir kişi olmasına rağmen, ashabına bunu anlatıp onların bunu tasdik etmiş olmasına rağmen hiçbirinin kalkıp kutlamadığı bir gün, bugün insanlar tarafından ne yapılmakta? Mukaddes bir gece olarak kutlanılıp o geceye dinin gitmemiş olduğu, dinin açıklamamış olduğu, vermemiş olduğu özel durumlar vererek kalkıp farklı ibadetler yapılmakta ki bizler de buna ne diyoruz? Dinimizde bu tür şeyler bidattir. Furidet aleyhi salavatul kams. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bu Miraç gecesinde ne oldu? Namaz. 5 vakit namaz farz kılındı. Bilinen malum, hatta Buhari'de de geçtiği üzere Allah Teala ile ilk başta 50 rekat geldikten sonra namaz, Musa Aleyhisselam'ın uyarısıyla kavmin buna güç yetiremez demesiyle Rabbine gelip giderek bunu Aleyhisselatü Vesselam sayıda 5'e indirdi. Ecirde, sevapta bu ne oldu? Hala 50 olarak kaldı. Bu da onun bu ümmete olan neydir? Şefkati, merhameti arkadaşlar. Yani bizler şunu bilmeliyiz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bizlere bir şey emrettiyse, bu emrettiği o şey bize bugün, bu çağda atmosfer gereği, çevre gereği, insanların yaşam tarzı gereği ağır geliyorsa bilin ki bu bizim kendimizden dolayı, kendimizin ağırlaştırmasından dolayı olan bir ağırlık. Yoksa Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu ümmete, bu ümmetin kendisine olan merhametinden daha çok merhametli. Düşünebiliyor musunuz? 50 vakit namaz var. 50 vakit namaz var. Onu 5'e indiriyor. Yani bugün bazı konularda ya bu çok ağır, bunu yapamıyoruz demek ne olmaz bize? Yakışmaz. Zira Allah Teala onun hakkında Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Azizun aleyhima anittum. Sizlerin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Hadisun aleykum. Sizin üzerine nedir çok? Düşkündür o. O düşkünlüğünden, o merhametinden dolayı da ne yapmış? O Miraç gecesi Allah-u Teala ile beraber konuştuğu o gecede namazları 5 vakit indirmiş. İlim ehli diyor ki o namazlar 5 vakit farz olmadan önce Nebi Aleyhisselatü Vesselam müminler günde 2 rekat namaz kılıyorlar. Bir sabah bir de akşam olmak üzere. Miraç kıssasını, Miraç hadisesinde biliyorsunuz Nebi Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Mescid-i Aksa'ya getirilip bineğini oraya bağladıktan sonra Cebrail Aleyhisselam'ın kendisini göğe kaldırıp yedi kat semaya geçtikten sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın öyle bir yere ulaşıyor ki kalemlerin neyini duyuyor? Sesini duyuyor. Kalemlerin seslerini duyuyor. Ondan sonra Allah Teala ile konuşuyor. Kendisine sorulduğunda Allah Teala'yı gördün mü? Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Nurun enna era. O bir nurdur. Onu nasıl göreyim? Yani neyi görüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Allah Teala'nın kendisini kullarından sakladığı hicabı, yani nuru, perdeyi görüyor. O perde de nedir? Nur, parıltı. Yoksa Allah Teala'nın kendisini ne yapmıyor? Görmüyor. وَصَلَّى فِي مَكْيَ ثَلَاثَ سِن۪ينَ Mekke'de kaç sene namaz kılıyor arkadaşlar? 3 sene. Şimdi Mekke'deki 13 yıllık risalet, peygamberlik ve rasullük döneminin 10. yılında namaz ne oluyor? Miraç hadisesiyle farz oluyor. Bakın ortada zekat yok. Ortada hac yok. Oruç yok. İçkiden yasaklama yok. Zinadan yasaklama yok. Ne var? Tevhide davet, şükren, sakındırma, arındırma var. Ve ba'daha umira bil hicreti ilel medine. Ardından da Nebi Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret olunmakla, hicret etmekle emrolundu. Nedir hicret? Hicret arkadaşlar sözlük manası olarak terk etmek demek. Hicret, terk etmek demek. Şer'i manası müellif de açıklıyor. El intikal min beledi şirk ila beledi İslam. Şirk diyarından, şirkin galip olduğu, zahiren yaşandığı topraklardan İslam topraklarına ne yapmak? Göç etmek, hicret etmek. Vel hicretu faridatun ala hazihil umme. Hicret bu ümmetin üzerine nedir? Farzdır. Bu ümmetin üzerine farzdır. Ne zaman? Min beledi şirk ila beledil İslam. Şirk topraklarında İslam diyarına. Alimler diyorlar ki şayet bir insan şirk ve küfür topraklarında yaşıyorsa ve orada dinini zahiren yaşamasına izin verilmiyor ise, ezan okunmasına, namaz kılmasına, dinin hükümlerini zahiren açıklaması açıkça yapamıyorsa, uygulayamıyorsa, işte bu kişinin oradan hicret etmesi nedir? Farzdır. Orada kaldığı her dakika, orada kaldığı her saniye onun için nedir? Vebaldir, günahdır. وهي باقية إلى أن تقوم الساعة وهجرت قيامة ساعتي كلنا ذلك قيامة كفنا ذلك دام ذلكتر قيامة كفنا ذلك دام ذلكتر النبي عليه الصلاة والسلام rivayetler gelecek biraz sonra onları yeri geldiğinde açıklayacağız aleyhissalatü vesselam hicret tevbe kesilinceye dek devam edecektir hicret kapısı tevbe kapısı kapanıncaya dek devam edecektir. Tevbe de güneş batıdan doğuncaya kadar devam edecektir diyor. Başka bir şey ne diyor? Fetihten sonra yani Mekke'nin fethinden sonra ne yoktur? Hicret yoktur. Şimdi bu iki hadis zahirde birbirine ne gibi gözüküyor? Zıt gibi gözüküyor. Halbuki zıt değil. Bazı aklı eksik olan insanlar hadisleri inkar etmeye kendilerine yöntem edilmiş, yol edinmiş olan tipler zahiri bu şekilde olan, zıt gibi gözüken hadisleri birbirine vurdurarak ne yapmaya çalışıyorlar? Hadisleri inkar etmeye çalışıyorlar. Diyor ki bir tarafta böyle diyor, bir tarafta böyle diyor. Demek ki yani hadisler dinde ne olmaz? Delil olmaz. Bunun manasını biraz sonra açıklayacağım. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى nedir? Şirk, küfür diyarından İslam diyarına hicret etmenin delili. Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ meleklerin canlarını aldığı nefislerine o zulmedenler var ya قَالُوا ف۪ي مَكُنْتُمْ melekler onlara şöyle derler niye hicret etmediniz? Yani ne oldu? Onlar şöyle cevap verir قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعْف۪ينَ bizler neydik? Mustazaf, zayıf insanlardık. Yani hicret edemedik. Bahane bu. كُنَّا مُسْتَضَعْف۪ينَ فِي الْعَرْضِ diyor ki melekler onlara قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُحَاذِرُوا فِيهَا hicret etmek için Allah Teala'nın yeryüzü geniş değil miydi? Yani meleklerin canlarını almaya gittiği okullar hicret etmesi gereken ve hicret etmeyen okullara melekler soruyor. Bu soru ne sorusu? Öğrenme sorusu değil. Yani bilmediklerinden dolayı sormuyor melekler onlara. Niye soruyorlar? Pazarlama sorusu bu. Biz hani Türkçe diyoruz ya ben sana demedim mi? Demedim mi? Yani bu soru cevabı beklenen, karşılığı beklenen bir soru değil. Ne bu? Karşıdakini niye yapmış? Fırçalama sorusu. Evet ne soruyor şimdi? Diyor ki لَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً تُحَاجِرُوا فِيهَا Allah'ın hicret etmek için Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Allah Teala onlar hakkında bahsediyor. فَاُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ İşte bu insanların sığınağa gideceği yer cehennemdir, ateştir. وَسَاءَتْ مَصِيرًا Ne kötü bir yerdir. Ne kötü bir sonuçtur. اِلَّا الْمُسْتَضَعْف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْبِلْدَانِ Bu sayılan insanlardan şu insanlar, şu topluluklar müstesnadır. Kimdir? Kadınlardan, erkeklerden ve çocuklardan mustazaf, zayıf olanlar. لَا يَسْتَطِعُونَ حِيلَةً وَلَا يَحْتَدُونَ سَب۪يلًا Ki bu insanlar, yani mustazaf olan insanlar لَا يَسْتَطِعُونَ حِيلَةً çaresizdir وَلَا يَحْتَدُونَ سَب۪يلًا hicret edecek bir yolda bulamamış. Bunlar mazurdur diyor Allah-u Teala. فَاُولَٰئِكَ işte onlar, bu bahsettiklerimiz yani اُولَٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ umulur ki Allah-u Teala'nın onları affetmesi umulur. Umulur ki Allah-u Teala onları affeder. وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًا غَفُورًا Ve Yüce Allah affedicidir ve merhamet edicidir. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, yani insanın sadece şirk, küfür biladından İslam toprağına değil, yaşamış olduğu fıskın, fucurun, Allah'a isyanın açıkça işlenmiş olduğu yerleri de terk edip nerelere kaçıp gitmesi lazım? Bunların yaşanmadığı, bunların daha az olduğu, çoluğunu çocuğunu koruyabileceği yerlere ne yapması lazım? Gitmesi lazım. Tabi bunun hükmü daha önceki açıkladığımız şeye göre değişir. Kimi zaman farz olur, kimi zaman müstehap olur. Kimi zaman müstehap olur. Allah Teala buyuruyor ki: "Ya ibadiyellezine amenu." Ey iman eden kullarım, inne ardi vasi'a. Benim toprağım, yeryüzü nedir? Geniştir. Ve iyyaya fa'budun. Bana ibadet edin. Nasıl ibadet edin? Daha geniş bir yer arayarak, dininizi yaşayıp bana ibadet edeceğiniz yerlere gidip oralarda bana ibadet edin. قال الثغفي رحمه الله كما قال diyor ki müfessir سبب نزول هذه الايه للمسلمين bu ayetin iniş sebebi kimlerle ilgilidir? Müslümanlarla ilgilidir. Demin ki okuduğumuz ayette Mekke'de hicrete gücü yetip de hicret edemeyen insanlar. Meleklerin gelip sorduğu. الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الايمان. Allah Teala onlara ne yaptı? İman ismiyle seslendi. Ne dedi? Ya ibadiyellezine amenu. Ey iman eden kullarım. Yani bu hicretle emrolunanlar kimler? Müminler. Ve delilu ala hicreti mine sünne. Sünnetten delil ne? Kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Demiş söylediğimiz hadis. La tenkati'ul hicretu hatta tenkati'at tevbe. Tevbe bitmeden, tevbe kapısı kapanmadan hicret bitmez. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Güneş doğmadıkça tevbesin olmaz, kapanmaz. Tevbe kapısın olmaz, kapanmaz. Yani hicret ne zamana kadar devam edecek arkadaşlar? Kıyamete kadar devam edecek. Peki, la hicrete ba'del feth. Fetihten sonra, Mekke'nin fethinden sonra hicret yoktur hadisi nasıl anlaşılacak? Mekke'den hicret. Evet, yani Mekke'den Medine'ye hicret yoktur. Niye? Çünkü artık Mekke İslam ülkesi oldu. İslam diyarı oldu. İslam toprakları oldu. Bundan sonra oradan hicret etmeye ne yok? Gerek yok. Bunu da bu şekilde ne yapıyoruz? İki hadisi anlıyoruz. فَلَمَّا اِسْتَقَرَّ بِالْمَد۪ينَ Medine'ye gidip yerleşince aleyhissalatü vesselam اَمَرَ بِبَقِيَّةِ شَرَائِعِ الْاِسْلَامِ Ne yaptı Mehmet? Nebi Aleyhisselatü Vesselam dinin geri kalan bölümlerini insanlara anlatıp emretti. Ne gibi? مِثْلُ الزَّكَاتِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْأَذَانِ وَالْجِهَادِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الْاِسْلَامِ Bakın, namaz peygamberliğin 10. yılında geldi dedik. Nebi Aleyhisselatü Vesselam zekatı ne zaman emretti? Zekatın farziyeti ne zaman geldi? Medine'ye gittikten 2 yıl sonra, yani Medine'nin hicretinin 2. yılında zekat ne yaptı? Farz oldu. Yani kaç sene sonra? 15. Kuruç da aynı şekilde Bedir Savaşı'nda biliyorsunuz, Ramazan'da yaptı oruç, farz oldu. Oruç farz oldu. O da 2. yıl. Yani 15. yılda oruç farz oluyor. Hac ise haliler arasında ihtilaf var. Hicretin 6. yılında mı yoksa hicretin 9. yılında mı diye. Muhakkik alimler diyorlar ki hac hicretin 9. yılında ne oldu? Farz oldu. Ama ondan önce ne yapıldı? Hac yapıldı. Tabi Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Haccı ne zaman yaptı? 10. yılda yaptı. 9. yılda kimi gönderdi hacca? Ebu Bekir radıyallahu anh'u gönderdi. 10. yılda kendisi hacca gitti. Kendisi 10. yılda hacca gitti. Fakade ala hada aşra sinin. Bu şekilde 10 yıl devam etti aleyhissalatü vesselam. 10 yıl dinin tüm ayrıntılarını, emri bil maruf, nehyi anil münker, oruç, zekat, hac, ezan, bunların hepsini ne yaptı? İnsanlar anlattı. Ve ba'deha tufiye salatullahi ve selamu aleyh. Ve bundan sonra Nebi aleyhissalatü vesselam vefat etti. Ama dinuhu bâfin. Onun dini nedir? Bâkidir. Sâdâ dinuhu lâ hayra illâ dellel ümmet aleyh. Onun geride bıraktığı din öyledir din ki insanlara gösterecek artık hiçbir hayrını yapmamıştır. Geri bırakmamıştır. Onlara açıklayıp öğretmiştir. Ve hiçbir şer bırakmamıştır ki bugün onu ne yapmış olmasın? İnsanlara öğretip açıklamış olmasın. Hatta Salman-ı Farisi'ye gelip sorduklarında yani din peygamberimiz size tuvalete girmeyi dahi mi öğretti? Diye bir adam gelip sorduğunda ne diyor? Evet. Tuvalete girmeyi dahi öğretti. İşte hatta ne diyor? Yüzümüzden kıbleye arkamızı yüzümüz ya da arkamızı kıbleye dönüp tuvalet yapmamayı dahi bize ne yaptı? Öğretti. Diyor. Ebu Zer Gıfari ne diyor? Doğru uçup kanat çırpan kuşla ilgili verilmesi gereken haberi dahil de Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Verdi. Haber verdi. Yani dinde atacağımız her adımı din adına cennete yaklaştıracak her adımı bize Aleyhisselatü Vesselam açıkladı. Cehenneme götürecek her adımdan da bize ne yaptı? Sakındırdı. وَالْخَيْرُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ التَّوْحِيدِ Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davet ettiği en büyük hayır hangisi? Tevhid. Tevhid. Dediğimiz gibi. 13 yıl. İyilik yapmaktan önce, iyilik yapmayı emretmeden önce, namazda, zekatı, haccı emretmeden önce davet ettiği ilk şey tevhid. Ve cemî'a mâ yuhibbuhullâhu ve yardâh. Ne yaptı? Allah Teala'nın sırf razı olduğu her şeyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere öğretip emretti, açıkladı. وَشَرَّ الَّذ۪ي حَذَّرَ مِنْهُ الشِّرْكِ وَجَمِيعَ مَا يَكْرَهُ اللّٰهُ وَيَعْبَاهُ Sakındırdığı ilk şey nedir? Şirk. Ve Allah Teala'nın sevip saymadığı her şey. Yani bu şu demek, bizler din adına ihtiyaç duyduğumuz her şey, her konu bizlere ne olmuş? Öğretip açıklanmış. Yani bu şu demek, kalkıp kendi akıllarımızın iyi gördüğü, istihsan ettiği, güzel gördüğü şeyleri dine sonradan yamama yetkimiz yok. Dinden görüp bunların bizi Allah'a yakınlaştıracağını zannederek bunlarla amel edemeyiz. Demek ki insanların tümü, milyonlarca insanlar bunu hoş görse de, güzel görse de, bizler biliyoruz, bilsek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı böyle bir şeyi yaşamamış, din adına uygulamamış, bizler de ne yaparız arkadaşlar? Bunları yapmayız. Böyle ki insanlar bunu Allah'ı fullata yapsalar. Ba'atahu Allahu ilennâsi kâfetin. Allah Teala onun insanlara ne oldu? Gönderdi. Aftarad Allahu ta'atahu ala cemî'i sâleyn. İnsanlara ve cinlere ona itaat etmeyi ne yaptı? Farz kıldı. Farz kıldı. Feddelilu kavluhu ta'ala kul ya eyyühennâs. De ki ey insanlar inni rasulullah ileykum cemi'an. Ey insanlar, ben sizlerin hepinize, tüm insanlara neyim? Gönderilmiş bir elçiyim, rasulüm. Bu ayette arkadaşlar ne yok? Cin zikredilmiyor bu ayette. Dikkat ederseniz. Değil mi Latif abi? Bizlere dedik Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara ve cinlere gönderilmiş. Müellif bunu söylüyor. İnsanlara ve cinlere gönderilmiş diyor. Ama getirdiği delile bakın. Diyor ki قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسِ de ki ey Muhammed insanlara inni رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ دَشَانَ ben siz hepinize gönderilmiş Allah'ın bir elçisiyim. Peki cinlerin delili ne? Veyahut da bu ayetten cinlere de gönderilmiş olduğunun delili çıkar mı? Çünkü bazı aklı fikri sapık olan İnsanlar görüyoruz maalesef. Her gün yenisi sürüyor. Çıkıp diyebiliyorlar ki cin diye bir şey yoktur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam onlara gönderilmemiştir. Gibi neler sunuyor? Deliller sunuyor. Halbuki bu ayetin kendilerinin alimler diyorlar ki cinlerin kaptan bir delil var. Çünkü diyorlar ki ilk olarak insan kelimesi diyorlar farklı farklı manalara süremiştir. Yani herkes farklı bir şey söylüyor. Her alimin farklı bir görüşü var. Bu görüşler hemen hemen üç görüşte sınırlanıyor. Yani insan kelimesi neden türemiş? Kimileri diyor ki insan kelimesi nisyan. Ne demek nisyan? Unutmak. İnsan çok unutuldu, unuttuğu için ona ne isim konulmuş deniyor? İnsan. Kimileri diyor ki insan kelimesi istinaz kelimesinden türemiş. Yani evcil, yani insanlarla konuşabilen, insanlarla beraber yaşamaya alışkın biri artık. Toplu yaşama alışkın. Toplu yaşamaya, insanlarla beraber yaşamaya. Kimileri diyor ki insan kelimesi nevz kökünden gelmiştir. Nevz kökü de diyorlar, çok hareket eden. Çok hareket eden. İşte biz sözlük manası olarak, alimlerin sözlük manası olarak buradaki insanı çok hareket eden manasında kabul edersek, ki bu mümkündür, alabiliriz bunu sözlük manası olarak, ayet ne olmuş olur? Hem insanları hem de cinleri kapsamış olur. Zira Allah-u Teala ne buyuruyor? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ diyor Resulü Allah-u Teala, bizler seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Alemler insanı da kaplar, cinleri de kaplar. Yine hadiste, yani İbn-i Mesud'un rivayet ettiği hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kâne nâsun minel ins ya'budûne nâsen minel cin. İnsanlardan bir topluluk cinlerden bir insan topluluğunda ne yapıyordu diyor? Tapıyordu, ibadet ediyordu. Yani cinler de insan kelimesi içine ne yapar? Bu şekilde, bu kullanımla girer. Girer. Ve biliyorsunuz arkadaşlar, cinler Kur'an-ı Kerim'de Ahkaf suresi olması lazım. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı gelip çıkıyorlar. Kur'an'ı işitiyorlar. Geliyor kavimlerine, diyorlar ki cinler, ya kavmena, ey kavmimiz, cinler kendi kavimlerine diyor ki ecibu da'iyallah, Allah'a davet eden o adama o kişiye ne yapın? İcabet edin. Ve aminu bih, ona iman edin. Yaghfir lekum min zunubikum, Allah da size ne yapsın? Günahlarınızı bağışlasın, affetsin. Yani bu ayetler, bu deliller bizlere cinlerin olduğunu da gösteriyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara da gönderilmiş bir peygamber olduğunu ifade ediyor. Bütün insanlar gönderilmiş Aleyhisselatü Vesselam. Sadece Araplara değil. Ne diyor? Velli nefsi Muhammedin yedihi. Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin olsun. Elinde tutana yemin olsun. La yesme'u bi ahadun min hazihil ummeh. Yahudiyun ve la nasraniyun. Bu ümmetten ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, beni duyup da ölen, sümme la yu'min bi, ve sonra bana iman etmeyen ve bana göndermiş olana iman etmeyen ne olur? İlla kâne min ashabın nar. Ateş ashabından cehenneme gideceklerden olur diyor. Yani hani bazıları da diyor ya, Halis Müslim'de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmek Yahudi ve Hristiyanlara fark değil. Onlar sadece la ilahe illallah derse ne olur? Yeter. Halbuki Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bu ümmetten ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, beni duyup da, bana gönderilen risaleti duyup da iman etmeden ölen ancak ne yapar? Cehenneme girer, ateşe girer. Apaçık söylüyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi. وَاَكْمَلَ اللّٰهُ بِالْدِينِ Allah Teala ne yaptı? Dini tamamladı. وَالْدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى Bunun delili ne? الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي Bugün size dinimi tamamladım. Kemale erdirdim ve dinimi ne yaptım? Nimetimi tamamladım. Dini kemale erdirdim. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينَ Din olarak size İslam'ı seçip razı oldum. وَالْدَلِيلُ Alamet-i sallallahu aleyhi ve sellem, Aleyhisselatü Vesselam'ın öldüğünün delili, inneke meyyit, sen öleceksin, ve innehum meyyitun, onlar da ölecek. Summe innekum yevmel kıyameti inde rabbikum tahtasimun, ve sizler kıyamet günü Rabbinizin huzurunda ne yapacaksınız? Husumet, tartışacaksınız, husumete düşeceksiniz. Ve annaz izâ mâsû yub'asun, insanlar öldükleri zaman ne olacaklar? Haşrolunacaklar, yeniden dirilecekler. Ve delil kavluhu teala minha halaknakum, sizleri nereden yarattık? Topraktan. Ve fiha nu'idukum, sizleri toprağa döndüreceğiz. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَى Bir defa daha sizleri oradan topraktan çıkaracağız. Her bir ayette وَاللّٰهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا Allah sizleri yerden bir bitki gibi ne yaptı? Çıkardı. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا Tekrar oraya soktu. وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا Oradan tekrardan ne yapacak? Çıkaracak. بَعْدَ الْعَشِي مُحَاسَبُونَ İnsanlar kendilerini dirildikten sonra ne yapacaklar? Hesaba çekilecekler. وَمَجْزِيُّنْ لِعْمَالِهِمْ Ve amellerine karşılığını bulacaklar. Herkes amelinin karşılığını bulacak. Şimdi ne bunun? وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى Allah Teala ne yapacak? Kötülük yapanlara amelleri karşılığında kötülükle karşılık verecek. İhsan sahibi olan iyilik yapanlara da ne yapacak? Güzellikle cevap verecek, karşılık verecek. وَمَنْ كَذَرَ بِالْبَعْفِ كَفَرْ Kim? Kıyamet gününe. Kıyamet gününde tekrardan dirileceğini inkar ederse ne olur arkadaşlar? Kafir olur. وَالدَّلِيلْ قَوْلُهُ تَعَالَى Bunun delili nedir? زَعَمَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنْ لَنْ يُبْعَثُوا Kafirler neye iddia ettiler? Ne ile sürdüler? اَنْ لَنْ يُبْعَثُوا Ne yapılmayacaklarını? Tekrardan diriltilmeyeceklerini. Peki Allah Teala diyor ki قُلْ بَلَا وَرَبِّ De ki şakir Rabbim size ne yapacak? لَتُبْعَثُنَّ Sizler ne yapacaksınız? Tekrardan dirilteceksiniz. ثُمَّ لَتُنَبَّعُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ İşledikleriniz, amel ettikleriniz, yaptıklarınızdan dolayı sizlere onlar haber verilecek. Yani yaptığınız her şey sizlere bildirilecek. Tek tek. وَذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ Bu söylenenlerin hepsi Allah'a nedir? Yesir. Kolay. Basit. Ama bir insan için ne kadar zor değil mi? Yani beşerden, mahluktan bir düşünün. İmkansız. Herkesin amellerini tek tek saymak. Bütün amellerini. Sonra onların hepsini o kişilere bildirmek ne kadar zor. Az bir bölüm kaldı. Ama önemli bölüm bunlar. Onu da son bir derse bırakalım diye düşünüyorum ama vaktimiz ne kadar var? 5 dakikamız mı var? 5 dakikamız varsa devam edelim inşallah. وَاَرْسَلَ اللّٰهُ جَمِيعَ الرُّسُلْ مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ Allah-u Teala bütün elçileri, bütün rasulleri müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdi. وَالدَّلِيلْ قَوْلُهُ تَعَالَى Bunun delili ne? رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ Allah rasulleri müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdi. Niçin? Rasulleri bu şekilde gönderdi. Rasuller gönderdi. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةً İnsanların Allah Teala'ya bahane sunmamaları için. Yani insanlar ya bize gelmedi, duymadık, böyle bilmiyoruz dememeleri için. كَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلُ وَاَوَّلُهُمْ نُوْ aleyhisselam. Rasullerin ilki kim? Nuh. Rasullerin ilki? Nuh aleyhisselam. وَاَخِرُهُمْ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Zira dikkat et, Allah Teala ne diyor? اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ Ey Muhammed sana vahyettik كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى Nuh. Nuh'a vahyettiğimiz gibi sana da ne yaptık diyor? Vahyettik. Ayette bunda. Hadiste kıyamet gününde ne yapacaklar insanlar? Şefaat-i Nuh'a gidecekler. Diyecekler ki sen kimsin? Ya Nuh, ente evvelin rusul. Ey Nuh, sen rasullerin ilkisin. Diye hitap edecekler. Hayatiste. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadis. Peki nebilerin ilki kim? Adem aleyhisselam. Hani bazıları bunu duyuyor. Diyorlar ki ya Vahabiler Adem aleyhisselam inkar ediyor. Nasıl bize şefaati inkar ettiğimizi iftirasını atıp kerameti inkar ettiğimiz iftirası atıyorlarsa Adem aleyhisselamın nebi olduğunu da inkar ettiğimiz iftirasını bizlere ne yapıyorlar? Yamamaya çalışıyor, atmaya çalışıyor. Neden kaynaklanıyor? Onların cehaletinden kaynaklanıyor. Bizler ayrı bir vadide bir şeyden bahsediyoruz. Onlar yarım ağızlarıyla, yarım kulaklarıyla bir şeyler dinliyorlar. Ondan sonra üzerine bir şeyler katıp bizleri, insanlara özü olarak yazıyorlar. فكل أمة بعث الله إليه رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. الله تعالى نوح اعتبارا Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de dahil olmak üzere bütün peygamberleri kavimlerine ne için gönderdi? Yalnızca Allah'a ibadet etmek için ve tağutlar sakınmaları için. Nedir bunun delili? وَلَقَدْ تَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا Bizler her ümmete bir Resul gönderdik. Ne demeleri için? İnsanlara neyi anlatmaları için? اَنِعْبُدُ اللّٰهِ Allah'a ibadet edin. وَاَجْتَنِبُوا التَّاغُوتِ Tağuttan sakının. افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والايمان بالله. Allah Teala bütün mahlukata neyi farz kıldı? Tağutu inkar etmek, önce tahliye, bakın kazıma, temizleme, sonra tahliye, Allah'a iman. قال ابن القيم رحمه الله, İbn Kayyim şöyle dedi bir tağut hakkında. Bir tağut ma tecavaz bihi al-abd haddahu min ma'bud ev matbu' ev muta. Allah kulun haddi aşması. Neyle haddi aşması? Kendisine itaat edecek birini tayin ederek yahut tabi olduğu birini tayin ederek yahut ibadet ettiği birini tayin ederek ne yapmış olması? Haddi aşması. Zira tağut sözlük olarak ne demek arkadaşlar? Haddi aşmak demek. Tağut haddi aşan demek. Arapçada su taştığı zaman ne deniyor? Kagal ma'u. Su ne yaptı? Taştı. Ezan okundu. Konu bitmeyecek. İnşallah geri kalan bölümü de diğer başka bir derste, önümüzdeki haftaki dersimizde inşallah tamamlayıp bu risaleyi de sona erdirmiş olacağız. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve etûbü ileyk.